Digueu-li jazz, digueu-li rhythm and blues, digueu-li música negra, digueu-li com vulgueu, però disfruteu-la, perquè avui a Jazznàtics comencem amb música de Clarence Vacher Band. God knows I never meant to hurt you. I never meant to break your heart. But I learned the hard way. Even good intentions can turn love apart. Me. I still don't know, but I don't know. More than a thousand times I read your letter. Please tell me, baby, what's been going on. I'm wishing you a beautiful tomorrow, one without heartbreak or sorrow. I'm wishing you a beautiful tomorrow. I'm wishing anybody know what time it is? Who cares what time it is? Does anybody know what time it is? Who cares what time it is? Does anybody know what time it is? Who cares what time it is? Does anybody know what time it is? Who cares what time it is? De temes que escoltàvem des del darrer EP publicat per aquest creador de música rhythm and blues, de soul, de jazz i de diferents faccions, un natiu de Surinam que a l'edat de 6 anys ja va traslladar-se amb la seva família cap a Amsterdam i des d'allà ens porten bona música. Ha participat abans en música amb Àlex Dí, amb Alba Pérez, amb Leo Torres, amb Roberto Albrecht i amb Pol Pedrós, etc, etc, i ens aporta bona música. Ha estat present en diverses vegades també per Barcelona. Clarence Becker ens porta el seu Beautiful Tomorrow, que s'acaba de publicar per Jazz Activist. És un tema que ens aporta aquest estil musical que avui havíem volgut escoltar. Se n'allunya una mica del que nosaltres solem escoltar habitualment, però també són músiques agermanades. Beautiful Tomorrow i Who Cares What Time It Is són les dues peces que hem escoltat. Els propers minuts, llargs minuts, els compartirem amb Emily Parisien Quintet, concretament a través del seu darrer àlbum enregistrat en directe aquest 2018, és Fumato Life in Marcia, que comença amb aquest Missing a Page. Thank you. Fabulós aquest directe, com veieu, d'Emily Parisien Quintet, que avui ens acompanyarà bona part del nostre programa. És la saxofonista soprano. Emily Parisien és un dels més importants músics del nostre temps de l'escena europea. Tres àlbums ha fet en tres anys, Belle Époque el 2014, Special Snack el 2015 i Esfumato el 2016. I aquest disc ens porta precisament al costat dels bons i millors artistes que ens puguin acompanyar, el seu quintet i artistes convidats, l'actuació que d'aquest àlbum, d'aquest Esfumato, es va fer a Marsillac, a França, el 8 d'agost de 2017. Al seu costat, formant part del seu quintet, Joaquim Kuhn al piano, Manu Kodja a la guitarra, Simon Tailieu al doble baix i Mario Costa a les bateries, a la percussió. Com a convidats, Winton Marsalis a la trompeta, Vincent Peiriani a l'acordió i Michel Porta al clarinet. Per tant, gaudirem de música de categoria excel·lent en els propers minuts amb aquest concert d'Emily Parisien Quintet. Missing a Page és el tema que hem escoltat. Temptation Rock és el següent. Thank you. així hem gaudit de la formació francesa Emily Parisien Quintet durant aquests minuts. Encara ens queda una mica a la meitat del nostre programa per continuar gaudint de la seva música i del seu jazz. Es tracta d'aquest àlbum en directe, com hem dit, Esfumato, versió 2017 en directe, publicat aquest 2018, Live in Marciac, amb Emily Parisien Quintet, i una darrera peça que escoltarem d'aquest àlbum que es diu Bala Dirigida. A la segona part del nostre programa, López i Katziela seguiran amb el ritme musical de Jazznàtics. genial aquesta interpretació. I des de França anem cap a altres contrades, perquè ara la darrera part del nostre programa la compartirem, com hem comentat, en López i Kat Ziela. Es barregen dos esperits musicals aquí, dos dels principals noms de les escenes jazzístiques de Polònia i de l'Estat espanyol, que uneixen forces en aquest projecte que avui us presentem, aquest disc que ens acompanya i que sens dubte és interessant per tots els nostres oients amb tota la seva música. Es diu Augmentation i així ens sona a tots nosaltres. El baterista Carlos López i el saxofonista Matziel Kat Ziela es van conèixer a Copenhagen el 2013, quan tots dos estudiaven els seus respectius màsters de jazz. De fet, ja van treballar plegats en la quarta gravació del bateria gallec Letters from Copenhagen, recollint molt bones crítiques dels mitjans especialitzats. A partir de llavors van decidir emprendre una gira el 2016 al costat de Jan Campos i Johannes Vatt, amb més de 15 concerts per Polònia, Espanya, Dinamarca i Ucraïna, enregistrant aquest disc a la capital danesa. Aquest treball, editat pel prestigiós segell Jazz Activist, veu la llum aquest any i la veritat és que recull el millor jazz amb sentiment llatí i un interessant regust nòrdic. Estem parlant del disc que ens aporten, aquest Augmentation, publicat el 7 de setembre de 2018. Sentim la seva música, que ens acompanyarà al llarg de tots aquests minuts, amb la companyia de Jean Campos al piano, Massa Kamaguchi al contrabaix, Carlos López a la bateria i Masieta Kat Ziela al saxo. Thank you. Un disc publicat per Jazz Activist, com us deien, que de fet ja es va ser presentat aquí a casa nostra a través de Jazz Jamboree, i ho va ser-ho a finals de desembre de 2017, però que és ara quan la companyia Nova Records l'ha publicat a 7 de setembre de 2018, aquest disc anomenat Augmentation, de López i Katziela, amb el qual tanquem el nostre programa, precisament la cançó que li dona nom. Salutacions cordials de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició de Jazznàtics. Espero que avui us hagi agradat amb Clarence Beckerman, Emily Parisian Quintet i López i Katziela. A reveure.